حدیث 1285 به حدیث داده بحث ایتا کرن هکم روفی بشتت حرام کرن کان خود تعالی به چی انتصر امروف. عن ابی هریره رضی الله عنه قال کسی ابو هریره خود تعالی جرازی بتن گود کیف انتم یعنی هی بیت شوابن اذا لم تجتبو دینارا ولا درهما هکر و بصرمانا چنور گرد نه دینار و نه درهم یعنی اهل الذمه جهی فلا هکر زیر سر ندا و بصرمانا یعنی هنگی حال و دیت چه حال بد. فقیل له بصیارش ابو هریره ها تکرن و کیف ترا ذالک کائنا یا ابا هریره بچود بینی افتشته ده چه بد یا ابا هریره وقتک ده ایتن جهی فلا زیر سر ندا نه بصرمانا. قال ابو هريره خود جرازي بتنقود اي يعني بلي والذي نفس ابي هريره بيده ازبوي كما لنفس ابو هريره الدستويد عن قول الصادق المصدوق ازبت بجم اش اخفتنا وي اوي راسبو واوي راسلي الجلهات يقوتن وقت جبريل تهات راسلي بودقود. قالوا اوانا قوت ابو هريره عما ذاك یعنی سراچه دی افتشته ها چه بد؟ سراچه زیرا سر نا اتدان و حساب سرمان دی رزیل بن؟ قال ابو هریره گوتوان تنتهکو ذمت الله و ذمت رسوله صلی الله علیه و سلم حق خوده و حق پیغمبروی صلافت خوده لیبن دی ایتا پیلینان فیشد الله عز و جل قلوب اهل الذمه بجا خوده تعالی دلت ذمية أذل بن ذمتا بصرمانا وبصرمان حما يوانت كان وجزيدنا بصرمانا اسجهي فلا وجغيري وان خد تعالى دلت وان دي الشدينة دي رقة القلب بصرمانا فيمنعون ما في أيديهم بجاءوا ما ضد دس وان دا ديش بصرمانا منعكا وزير سرخو نادا.